Iilang minuto pa lang na tayo'y nagkakahiwalay. Ngunit bakit tila parang kay tagal ko nang sayo'y nawalay? Kay bilis namang ako'y iyong hanapin, ganun din naman ako sayo'y aamining. Umidlip sa panaginip ako'y makakasamang muli ang naputol na katotohan ay durugtungan sa pagkaimbing. Sa panaginip kong tila pelikula, di malulungkot pag nawala ka sa eksena. Siguro nga'y nagising ka na ako'y tulog pa, kailangang bumangon din upang makapiling kang muli sa pagsikat ng araw. Ngunit bakit tila parang kay dilim pa sa labas ang tanglaw? Naiwan ka nga siguro sa panaginip, parating na ako at iyong hintaying. Umidlip sa panaginip ako'y makakasamang muli ang naputol na katotohan ay durugtungan sa pagkaimbing. Sa panaginip kong tila pelikula, di malulungkot pag nawala ka sa eksena. Siguro nga'y nagising ka na ako'y tulog pa, kailangang bumangon din. Naiwan ka nga siguro sa panaginip, parating na ako at iyong hintaying. Umidlip sa panaginip ako'y makakasamang muli ang naputol na katotohan ay durugtungan sa pagkaimbing. Sa panaginip kong tila pelikula, di malulungkot pag nawala ka sa eksena. Siguro nga'y nagising ka na ako'y tulog pa, kailangang bumangon din sa pag-